mikrofonija kroz gomilu probija. Mozak dekodiran, pijes absorbiran. Čeka se na moment kad sve će da eksplodira. Eutanazija, sumnja se razvija. Svjetlija budućnost ili kuga fantazija. Dok umet nastazira, umet fantazira. Dalja nam Evropa nego Afrika, Azija. Siempre presente van a luchar.